أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العلي العظيم. دا دو مبارك آياتنا دا سورة المائدة ايو لسم دو لسم آياتنا دا جي اول آيات رب چه دا ما قبل سردادي چه دا ما قبل دا پروند پا درس کی چهو دا دا الله تعالی دا احکام و امتثال دا دی چې دغه حکم منل عمل پکول چې ته یو چاته امر وکړي چې دا وکړه کده وکړه بر موږ د دې امر امتثال دی وکړي معنا عمل یې پکوي نو دا له احکام خو اوامر ام جن نواهی ام جن د هغو اوامر او د نواهیو امتثال چې دی داغه تاکید یې په تیر درس کې وکړي په چی سره په ذکر سره د نعمت دینیه اغه نعمت دنیا چې هغه احکام چې وذکروا نعمت الله علیکم نو اغه آیت کریمه چې ورو نو نعمت دنیا ورته ذکر کی چې دغه انعام ما در باندې کړی دغه احکام درته بیان کړو تاسې لا امتثال ولې نه کوي نو د امتثال یعنی د عمل کولو د الاف احکام دغه تاکید کړی وو په ذکر کولو د نعمت دنیا چې نعمت مې درته بیان کړي دغه احکام در وشول اغه دا وداسو د غسل او د تیمم دا چې کړی وو په اوس د سبق کې چې دی ام عین هغه د الله د احکام امتثال تاکیدی بل میخ پر ولي خو ذکر کوي نعمت دنیویه نعمت یو د دې دنیا سره اړه لري بل چې د جن سره اړه لري دا نن چې دی نعمت دنیویه ورته ذکر کوي چې په دنیا کې مې ام شدر سره کړی دی د جن د قانون د لارې مې ام شدر سره کړی دی نو ته د امتثال ولې نه کوي چې امر یې هغه کوي نه چې نهی د هغه څه ځان نه راګرځي په ناروا کې ولاړې د روا څه ځغلې دا تاکید یې کوي د څه شي د تاکید کوي په دواړو کې په هغه تیر کې تاکید و په دې کې تاکید تاکید د امتثال د عمل کولو مګر هلته په څه شي په ذکر کولو د کوم نعمت چې هغه نعمت دیني و د جن سره اړه درلو د قوانین و دا نعمت دنیوي دی دنیوي څه شي پکې کوي الله دا ورته وایي خو تاسو هغه خلک واسطه په مکه کې واسطه و دا مؤمنانو ته دا مهاجرونو ته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لمونځ کې نو سوځنی کولی د مشرک د لاسه څخه حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ازي و ازیتونه رسوله چې په یادولو یې د سړي اوښکې نه درېږي خو دا در سره کول او الله د دې د منګولو را وکښاست تیس چې حکومت تر لره درکړي تیس چې پاچي در لره درکړي نو ولې امتثال نه کوي دا خو علاوه ما در سره وکړه تا په خپل زور زحمت زحمت ځان خلاص کړی دی خو نه دې خلاص کړی علاوه تعالی زما فضل در باندې ترجمه یې داسې ده یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین یا هغه کسان آمنو چې دوی ایمان راوړی دی اذکروا تیس قدریات کی نعمت الله نعمت دا الله تعالی انعام دا الله تعالی علیکم پر تیسی بانی چا الله انعام وکی چا وقت اذ هغا وقت انعام در بانی وکی هم چه قصد وکی کلک اراده وکڑل قوم یو قوم داغ دا مکی قریش بریادی داغ کلک اراده وکڑل دا کمی خبری اندجه یبسطو چه دی غزول وکی الیکم و تیسی تا ایدی هم دا دی دا لاسو سڑی چی چاتو رم لکی نو لاس دا سی وروشت کی نو دی دا چش اراده وکړه یبسطو چې دی غزول وکړي بس بیا دا اوږدول ته ویل کیږي غزول اوږدول وکړي الیکم متست ایدی هم د دی د لاسو د څه د فار د فار د استیصال استیصال دغه د سړی یو درخت دغه سی ونسی یا یو بوټی ونسی راکشه کې د لښو را وکړي بارے دغه ساخه اورم ځنی وڅنډل کی وګورسی دی غوښته چې د مسلمانانو استیصال او استیصال دغه معنا چې د نبی سره یې ګردن بړي کې ختمي کې چې بالا خلک وای د پلانې مې سنا ور ورکه کړ کر سره دی دغه غوښته چې د مؤمنانو سنا ور ورکه کې دغه قصد یې کړیو چې رسول او اصحاب دغه سی وسنډي ورکه کې کر سره چې بیا څوک نوم لا نه کې یاد ته دا قصد یې کړیو فکف الارا منع کړل ایدیهم لا سنه د دی عنکم استسخ علاوه دا ما د دی لا ستاسه منع کی چې دروی غزی د فرد استیصال یا دوم ته بده نه و نو خود څنګه خواری پر تیری کړی پر نبی علی السلام پر مؤمنانو باندې حتی دا خواری تیری کړی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه د کعبه شریف و دیواله ته داس څنګه وهلی وو یو صحابي ورته راغلی نبی علی السلام چې جوړل کفارو ډیر زیر کړی برابر یا رسول الله ته یو شرع ورته وکړه در بده شرا ورته وکړه چې بس خدای مو د دې دغه څخه خلاص کړي د ظلم څخه دا څه اړه په موږ جوړ کړی په خدای کوي واخواز نه کوي سو خپل عبادت نه سي ځنه کوي پیغمبر علی صلوات و سلام راکښې نه سي ول څه بیا وسول ول څه بیا وسول د الله تعالی پر جن باندې خلق په درخت کې اراس ول اه چاله دی اوریدل درخت کې اراک د الله تعالی پر جن باندې د خلکو غوښې د اوسپنې په ژمونځ کې ولاړې سړی بیا ودره و بیا تړي باره لکه دا ساتول رکندونه غټ ژمونځ به وه لاسې بیې درلودې د اوسپنې تېره غاښونه باره بیې ورته ونیول داسې به کوله کوله کوله غوښې بیې ته راشلې باره به ایله اسکلیت پاته سو هغه د انسان اړیکې چې مالي سره باندې غوښې بیې وتورلې غږ یې نه کوه ستاسو سره خو در اوسه نه په درخته کې چې اره کړي یاست نه در اوسه د اوسپنې په ژمونځو باندې غوښې درڅه جلا کړي دي د شکایت څه درجه ده صبر وکړي الله به حکم راولي الله به امداد راولي نو خو دغو نه ظلمونه وسو تله و الله پاک وایي چې ما د دې لاسونه در څه وګرځل موږ مخکې استیصال ذکر کړي چې دوی غوښته چې تیسته لاس در وغځي چې استیصال دې وکړي د ریښو دې وکاږي د هغه ریښو کښلو څخه الله د دې لاس را منع کړي دا نه معنا چې تا ته ضرر نه دی رسول یا هغه کار نه وکړي چې د خلکو په چمل د چا سنا ور ورکه کړي ستا سنا نه کړه ورکه دا امداد چا وکړي الله وکړي فکف منع کړل کف منع ته وایي الله پاک دا زمیر و الله ته راجع دی ایدی و هم لا سنه دا دوی منع کرده عن کم سیسق یعنی عن استیصال کم اغا سیس دی استیصال سخه دا عن و دا کم ترمنز اغا ورواچا و چی دا ختم اولو سخه سیس لا سنه ور منع کرده ختم یعنی نکراست واتقو الله نو تیسی و بیری رید الله عز و جلت پا دا غا آیاتو که چی دا مخی که سوی جم پا اکثر آیاتو که واتقو الله واتقو الله یا دا خشیت توری را غلو دی چی وقت شو نی زما سوا بیریجی تا خبری ورسره دی واتقو الله تیسی دا الله سوا بیریجی پا امتصال که دا غا اوامر و دا احکام دا جی امتصال وکی پریش دیست که ما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله پر الله عز وجل دی فليتوكل وتوكل كي المؤمنون مؤمنان مؤمنان دي فر الله توكل كي فدغ طول كي چ وتقوا الله فدي كي بير ور سر مكر چنو د الله سو بير ج مخالفت مكو فو على الله فليتوكل المؤمنون كي اميد ور لرو كي استه توكل وك دغ كم يا بكير ج فدغ كم زور حالات كي به خلق د كم متحيس چ دا وسنگ كم يا بس فر الله ج توكل كي توكل دا نه معنا چ اسباب بتن لټي بس دغ سي زن و اورته غرز چ ما توكل فر الله دي يا خپل د خاري د غريبي اسباب لټوا خپل لشي چ دي اغه کار اخله توکل و اعتماد پر چا کوا پر الله عز و جل کوا تر دغه ځای پوری الله تعالی کوم نعمت را پیاد کی هغه دنیوی دنیوی از وزرارونه چې دوی موږ ته رسول چې ګر سره دی ریشه کاجم در ختموم کی هغه الله پاکه ما احسان در سره وکي دغه نعمت ته در پیاد ک نو ویلا امتثال د اوامرونه ک په مکه کې دا خو چې دی چې مکه سره راړې مدینه شریف ته خو مدینه کې نازل سوی دی دا الله ته وینو چې دا ازما احکام ګرځ عمل کی او غد پرند غي دنیوی نعمت چې قانون می در لره دکی انسانانو که قانون نه درلو دی ژوند ګردو په دار زړیږي دا رقم نه کوس چې انسانان قانون نه عمل کی دا خو یو دعوه ده موږ کو بس شکر دی خدای په قران را کړی ایمان مو پراوړی دی خو دا عمل د پاره یو نه دی اماده نه په چا ورته اماده دی نه رایت ورته اماده دی نو به امن څنګه راشي نو دا انعام دی چې الله را کړی چې موږ قدر نه دی کړی نه عمل کو موږ په پریشان یو موږ په اخته یو دلته نه نیو دنیوي عمل نعمت ورته ذکر کی چې دا غس عذاب او اخلاص کړی دا پسې دا بل آیات چې راځي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل د جرابت بیا د ما قبل سره ده دي چې د په مخ کې درسو دغه درسو کې چې تیر په مخ کې آیاتو کې هغه الله تعالی دا خبره ذکر کړ چې ما سیس څخه میثاق اخستې دي د جده پاره چې تاسو به د احکام جاری کوي هغه هم د دا وذکر نعمت الله څخه پرون په درس کې اپسی و چې و میثاقه الذی ولتس خو د خدای نعمت تر پیاد کی چې دا دینی در سره کړی دی احکام یې درکړ و میثاقه الذی او هغه د کلک وعده چې تاسو یې اخستې او پرون مو وویل هغه در پیاد کی کلک وعده نن چې دی د بنی اسرائیل سره چې علاقه میثاق کړی و کوم وعده یې ځنی اخستې او هغه به هغه وعده ماته کړې او هغه واقع ذکر کړي د بنی اسرائیل چې څوک چې د میثاق په بندي نه کوي د کلک وعده په بندي نه کوي دا الله سره بیا نو وګوره د بنی اسرائیل انجام څنګه سو چې پلای وعده وکړي بیا نه عمل کړ ستا پایم هغه سره وځي خلاصه د خبرې دا چې د دې آیات را به ما قبل سره هم دادی پرون دې هم مشتوله چې امتثال د الله د اوامرو د احکام وکي عملي کی ولې خو وعده دې کړې ده نن وای وای کداغه وعده نه پالي نو به دغه سی لکه د بنی اسرائیل د یو پلابه وعده ذکر کی بیا به دا وعده ما ته ول ذکر کی چې پای بر څنګه راوځي دوغه نو مؤمن ټینګ ودرې دې خبرې چې عمل کوي پام چې د میثاق خلافونه کې ختم میثاق کړی دي کداش درته پاتې هغه د اوم آیات پرون چې په هغه کې و میثاقه الذی هغه وعده ورته ذکر کړي و اسمه ساق د بنی اسرائیل ذکر کیږي او د جه انجام ذکر کیږي چې څوک مات کینو څنګه کیږي نو مومن ته امتثال کوه ما ته وایم وفا کوه په وفا په وعده کې قدر مکو چم مکو ولقد بتحقیق سر اخذت و الله الا فاق میثاق کلک وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیل څخه نو الله تعالی د بنی اسرائیل څخه داسې مخامخ کول په وکی خود د موسی علی السلام په واسطه یې ځنی واخسته وعده نو دلته به د دسې وای ولقد په تحقیق سره اخذت و الله الله فاق برای په واسطه د موسی دا تقدیر بکشیر دی اخذت و الله په واسطه د موسی میثاق کلک وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیل سره یو وعده ده یو میثاق دی میثاق هغه دی چې په هغه کې نو یو قسم و یو ولا بلا امر سره ملګری چې بیا خو په شمانه کېږه نه نو الله دغه سکلکه وعده په واسطه د موسی د لیسه واخسته چې تاسو به دا قوانین د تورات عملي کوي دی ول بالکل پر سر ستور دا وعده یې وکړله وبعثنا الا وی موږ لیږلی وو منهم د دوی د جامه څخه څوک مو لیږلی وو اثنی عشر نقیبا دولس نقیبان نقیب څه معنا اغه یو سردار لکه موږ چې د مثال په تور دی یو کلی د پاره دلته وای خلک وای چرمین مقرر کی یا یو ملک مقرر کی دی دولس قبیله او بنی اسرائیل ولی خو دی د یعقوب علیه الصلاه والسلام اولاد او نو دا خو دولس زامن و د ارزی یو یو قبیله درلودله نو د اری قبیله د پاره یو یو ملک او سردار و ټاکی دا کار چی شو اغه دا و چې موسی علیه السلام دلته دا ګرد قوم سخو وعده خو ما واخسته د الله د پاره د دغه قوم څخه چې تاسو به دغه جن د تورات عملي کوي د تورات احکام دی سره قول وکي منګر خو بیا بیرته ځینې ځینې کسان سته برغه ولدنګي کې موږ خو نه پړی به قران کوم پښه سر خلاصې خدا شي وای نو ارق قبیله ته یو سردار به قدر کې چې د ولدنګي ځینې لري کوه ور په یاد وای چې د الله وعده خو در په یاد کده جن قب دغه کار وګرسره دولس نقباوه دا کار دغه شپه ورس به دی غلطی کول د بجاق په چې مکه خو هغه موسی علی السلام وعده نه در څواخ صدا الله ته پر تیس کول و نه کی ګوره دا تاکید و فرمایې پلا وعده بیا د وعده تاکید دغه ښکار علاوه ما وکی ګوره و بعثنا او مجلی جلی و منهم د دې څخه څو اسنی عشر دولس نقیبان نقیبان و سرداران چی پر دی بی تسلط رو دی چی ستیسی دی قبیلی مشر داغ دی داغ مشر بلا وزیپان و التبا داغ و پیاده چی دا اللہ سر مکاول کردی پا مالوک وعدا ماتنکی پا مالوک وعدا ماتنکی ار اولاد بدا جاک پرکاو نو داخو تاکیت سو یپلا وعدا سو بیا تاکیت سو پسی وقال الله اینی معکم وقال فرمایلی و الله علا پاک دیت ول اینی معکم دا بل تاکید فر ویشتي برال دغه تخوی وادي سردار در سره دی ژغ در باندې کی چې بیا امر مکه بل الاول که سردار ژغ نکیم ز در سره مکه دی شکول ام دی وینم که دی بد کول ام دی وینم نو بیا غل کی ونه کیم سره دی چا سره گایګه کول وکي برای چې سترګی نی امیس برای چې پرر د دې په مات څه خبر دی وس به دار کم کوم که دا استیس گایګه په نا په خپل کورو کې اولادو ته بنسیات وکي د سر در ته زړولې چې بابا ولاره برد دې چې راځي درغه وخت په خپل ساکری کو بیا چې دې راځي کتابونه بچا بکره خبره به سبق کور درک چم کی نو الله دغه چم پر و در برې خو سردار در سره دې درغه در باندې کی چې مکو او بل دې چې اینه معکم خو زار دې سره ملګره ما علم در سره دې ستا سم بد واره وینم الله پاک دا نو په تاکید کې تاکید سو که دایس په مضمون پوهیږي یا پلا وعده مطلق وعده ده که د قسم سره د میثاق ذکر کی چې د قسم سره وعده ځنه اخیستو بیا پرې کوم تاکید هغه تاکید دوی خپل اصول سرداران پر مقرر کړو د ار ار قبیله خپل سردار دا دوا دریم تاکید دا و چې بارے الله پاک لزم در سره ملګری هم کدا ګر د کار ونه سي خو زه معین وینم چې اشتغل کی کې کې نه کې نو چې وینم چې سمانه چې اینه معکم معنا خو نو جزا درته ګوري کې چې شکر کا او شجزا کې بد کار کو بد جزا زموږ په ماحول کې ستاسو خپل دی وس معلوم ده سره په خلاص دي چې خپل کشر دی غلطی کی نو ته غواړی چې بارا دی وبره بارا ور تازه دی وینم نو چې دی وینم څه معنی نه خبره راځي بیا سزا در لره در کوم یو غوش پیچ در ته ګوري الا دا ور سره ذکر کړه وقال الله الا ور تو وی ول ان زم معكم ستسر ملګره ما زم وینم که شکه یا کبات کې پس یالا پاک ورته ویل هغه وعده چې الله ځنې اخیستې پر کومو کارو یې اخیستې وه هغه موعود شی تفصیلي چې ما دغه دغه کارونه په وعده کې ورته ویل چې ته به دغه دغه کار کوې لئن اقمتم لئن كثير اقمتم تسبر پایک اول وکي اسوالات د المانزه یو دغه و اتیتم تسبر کړه وکي الزکات د زکات زکات لره ورکه دایت وا و امنتم او تس ایمان راوړي بی رسول زما پر رسولان د ترجمه بینه کې بی رسول زما پر رسول تخم پرت یوسو رسول خو جمع ده ولی تر موسی علیه السلام ورسته خپل په دغه بنی اسرائیل کې خو رسولان او نبیان ونه پرغه پر ګرد به ایمان راوړي و امنتم تس به ایمان راوړي به رسول زما پر رسولان دا بل د میثاق جز وعزرتموهم وعزرتمو تس به نصرت کوي هم د دې وعزرتمو تس به تعظیم کوي هم د دې دا تعذیر په معنا سره د دفاع کولو د یو شاته خچته دی پاکه او دغه تعذیر په معنا د عزت ورکولو په جدوار استعمالیږي په شریعت کې چې څوک غلطي وکړي دا غلطي او ګناه یو دوه قسمه دي ځینې هغه غلطي چې شریعت هغه د لپاره حدود ټاکلي دي حد هغه دی چې معینه جزا ده تر هغه نه یو زره بالا کولای شي کېږي بالا کې مظالم د مثال په تور د شراب خور د لپاره چې دی اکیا دوری ټاکل شوی په شریعت کې نه کوم وایسه نه بالا کوایسه چې شراب یې وخوړې شایدان پر تیر سوله د خولې به یې تی رایه وستي بالا ته چلاخ ورته کشي اچا چې پراس وي بالا کدی خوږیږي کدی خوږیږي لکه یې به کار به نه پدې وي یا د مثال په تور یو سړي خدای نه کړ د زنا کړې د مجرد انسان دی کوروالا نه دی نو خشریات وې سل دورې و ته ځل ته حق لري چې یا په سایه په قران کې لکه چې وردوا ساو نه کوم د ته زما ایمان در وسه نه دی معلوم چې زه په خبر نه کوم خدای غلط ده نو خلاوی سجه تاکلی علاوه تبع تر ما ډیر حکمت والا چې زه سل دوم سجه وکه بالا وای یا کم وای نه کم سره زیات سره یو تعذیر دی تعذیر په هغه ګناوی کې دی چې شریعت داغه د فار مقدر عذاب نه ټاکلی دا نه بیا ورای ته د چا مفوض دی ورای ته د قاضی صاحب ورای ته د امیر المؤمنین هغه بارته چاره دی لاس لښتو حته به نرسه حته سلويش چلاخ دی وجود مریض لپاره خو به اغه شراب حته دی اغه دغه کیر سلويش کیج چې د حور د لپاره سوري د مریض لپاره نه مای دي ار عذاب چې د مریض لپاره نه مای کیج نو چې نه مای سود ته خو چې دی سلويش توري د حد نه مای سو ته د سلويش نه سفر کوله اغه نو بار د قاضي صاحب یا د امیر المؤمنین کار دی بار به گای در فیچ پنزل نشي وا گای در فیچ شجی وا گای در فیچ دری وا تعذير دونه درجه لري وای په انسانانو کې فرق سته یو دسی انسان دی مثلا هغه د جاه او د جلال خاوند دی، د کلی مشر دی، حاجی دی، یا ملک دی، سردار دی، چیرمین دی، یا د کلی ملا دی، غلطی کړی د حکومت په خبر شو، نو بار دی فقط یه تعذیر دانه دی چې دی را چپکه بار واچ غرغړی په ګرد کلی وانه ور، خدا ته د لپاره مناسب نه دی. هغه دا رقم دی بار ماز عسكر پر راوسته د خلکو د مخرته شکایت صاحب بیا راس در خبر سوې دی لکچی بس دغه د دم مرګ دی بالا مال چې وګورشتي هغه به دوری وسړی مې سیمورته کې ورته به چې بل وخت دامه کو دې ته چلا خو اک نه لري ولې دې شل چلا خو دون نه خوږی لکه دغه د خلکو مخ کې ورته ویل چې کاري صاحب غوښتي وي ول خیر زبر خبر سوې ام تراسن هغه اسکر دې مې بدل دغه د لپاره تعذیر نو تعذیر خو دې درجه لري تعذیر مال هغه عذاب ور کول چې حد مخ هغه تم تعذیر وای د نصرت او د عزت ته معنا سره امر راځي ولې هغه تعذیر ته تعذیر ویلی وای پاره کې د اسلام نصرت ته کې د ګناه او خلق بارا ګرځي چې پایا کې هغه ته په دغه تعذیر وای نو دلته د دې څه وعده اخسته سبب چې وعذرت متشب نصرت کوي تعظیم بکوي هم د دغه رسولانو پر دغه نه وای چې دای پوسو کاری پوسو الله بلا بګردنی مولا زخپل دکان ته ورلم دکان ته ودی ورای خو د بدم لا کار بدرګه کوي او سر نو تشبه تعذیر کوي واقرغتم الله واقرغتم تسبه بیا قرض ورکوي په خیری کارو کې الله وعلی او تعالی زکات خو دې مخکې ذکر سو د مال وظیفه چې اپرځه ده دا قرض یې دلته د خیرات معنا واخسته واقرستم تسبه قرض کول په خیرات کې خیرات خو دې چې واجب نه یې دا غس ثواب گچه نو شته خو دا غس وای چې تسبه ان پاخ کوي په نوافلو کې خو دې سی بوله په قرض یې ولي تعبیر ځنی وکي دا یې د دې د پاره وکي چې سړی یو چاته پیسې په قرض ورلره ورکي دا قرض ادای نه بیا نه غواړي فرض چکی الله عز وجل د خپل فضل و کرم د رویا څخه انسان ته دا وویل چې ته نو کې پیسې په خیر کې ولګو پر ما قرض دې کمه تا ته دا بدل در نه کوي واه پر ځان چې د دې خبره چا بنده پوکي چې دا ستاد نیک کار دا ستاد خیرات د کار بدله پر ما لازمه ده کړي پر الله شی واجبېږي پر الله لازمېږي الله ته دغه د پاره وایشته که نه سره باندې لازمه ولې زه پر ځان باندې لازمه وم او اقرغتم او تسب قرض ورکوي په خیریه کارو کې الله وعلا ته ګواکې دا چې پر الله پور باندې کوي قرضا حسنا داسې قرض چې هغه شایسته یې په ډېر اخلاص باندې یو نو څو وعدې شوې چې موږ له هغه میثاق چې اخیستی وو د هغه تفصیل د لمانځه اقامت د زکات ورکول ایمان پر راتلونکو رسولانو او د هغو مرستو تعظیم کول او قرض ورکول په خیریاتي کارو کې الله ته قرض ورکول دا پنځه شیان نور هم وایي یوازې دغه نه چې دا نمونه الله ذکر کړي چې دغسې وعدې ما د دې شاخص چې په دې کوم په دغو پنځو کارو کم کار بد خو یو لا بد نه دی ګرد ش اوامر چې الله ما د دې څخه وعده اخیسته نو ما ول چې کچیر ولئن اقمتم او شرط خو نو په یاد چې لئن اقمتم کچیر تس اقامه وکي دغه کارونه وکي جواب دغه دی لا اکفرن عنکم که تاسو پر دغه میثاق وختاس نو له اکفر نه زه به خامخا ورژوم تکفیر دا دی شي څه رژول له اکفر نه زه به خامخا ورژوم عنکم ستیس څه سیئاتکم بدی ستیس هر ځای چې مؤمنان عبادت په اخلاص باندې کی دغه احکام کی برکت څه سیئات میئات در لوج الله یې ځنی رژی په خپل علاوه ما دا وعده ورکړه چې زه به رژوم ستیس څه سیئاتکم هغه بدی ستیس ګناوی ستیس چې لري ولا ادخلن دا یوازې نه چې ګناه یو در سره جواب ولا ادخلن زخه مخا داخلون کوم تسي جنات و اغه جنتو ته تجري چې به یېږي من تحتها لاندې تر دا جنتو جنت باغ ته ویل کیږي چې پر دې دنیا یو ښه باغ می خلک جنت بدلې چې دا باغ دی نو زه به داخلون تسي و جنات ته مگر ودل ته اغه د اخرت جنتو نه ځنیم راځي تجري چې به یېږي من تحتها لاندې خاطر دا جنت تر جنت لاندې سمانه نو د تحت او د هاتر ما بینز دلته به یموږ اشجار یجدو د تفسیر دلار یا قصور من تحت اشجار هاتر درخت لاندې یا من تحت قصور هاتر بنگلو لاندې تر بنگلې لاندې نه چې تر خونه لاندې بیر خلق چې تعمیر لري بنگلا لري نو مخ کې دغه به یج واله بار خلک یو بنگلا د تر بنگلې لاندې والو ورته به یج شاهي واله دون او به یج د صافي ده د ارچا د ارجنه چې در قصرو لاندې مخته ویږي چې رسیږي دا د سند چې فقر د کورو څنګه رسه دا بیا پایان ده الله تعالی فضل کرم دی او تر درخت لاندې يم چې په باغ کې او په دغه دنه نه به یم شخوند کې نو باغ ته به داخلوم چې در قصور او در درخت لاندې الانهار ولي یو عالم نه ده الانهار جامد ولی خو هلته ولي چې خو د شراب ولو ته ضرورت لري جنتي د اوبو غې ته هم ضرورت لري د شیدو وی غې ته هم ضرورت لري د عسل وی غې ته هم ضرورت لري هغه عسل په ډبو په بیان نه جاغه په والي کې بالا چې څونه کاری غونه کده دغه وعده علاوه ما د دې څه اخستی او ما بیا دغه وعده ورسره کړې وه چې که دغه کارونه تا وکړه دغه بیا زما د خوا ومنه چې ګناه به دې رژېږي او جنت ته به داخلېږي، هغه هم دغسې جنت ته. فمن کفره پسې علاوه ما داسې ورته ویلي چې فمن هغه څوک کفره چې دی منکر شي، نه دا لمونځ بره مني او نه دا زکات ورکوي نه هغه ایمان پر رسولانو چې یو شی دی په دی په اخته دی درکړم، چې څوک منکر شو کافر شو بعد ذلک وروسته تر دغه وعدې دا کافر شو منکم ستاسې څخه ستاسې د ډلې څخه څوک کافر شو درجه وعدې وروسته فقد ضل سواء السبيل، فقد په تحقیق سره غضل دی ګمراه شو ورک شو، سواء السبيل دا هغه سبیل سوي څخه د هغه مستقیمې لارې څخه دی چې شو ورک شو، دا سواء صفت یوه سبیل چې مضاف کړ دی اصلي خو نو صفت وروسته دلته ورته مضاف کړي، سواء السبيل د هغه سیده لارې څخه دی چې شو دی لاړې ورک شو کوه اعتبار نو ناره لا نه ورسېږي دغه نه، که څوک د دغه کارو څه چې وعده واخیسته شوه ترجمې ته مو فهم دي په من هغه څوک کفر چې دی کافر شي بعد وروسته ذلک درجه چا د ذلک اشاره او دغه میثاق ته شوه چې تر دغه میثاق وروسته او دا منکر سي منکم ستې څخه چې دا وعده را سره کړه دی بیا دی منکر کیږي، نو دغه سره چې دی غدل سواء السبيل. اوس دلته چې دی بیا دا د یوې خبرې ته پام وکړه چې دغه اقامت المنزو فلان فلان کار کړی دی هغه سره کومه وعده راله ولا ادخلنکم جنات تجري تا دیس به جنت خامخا بیا دا بل چې بیا کفر کوي فقط ضل سواء السبيل، بیا دغه دوې اعلى بج ذکر کړي یوه هغه کامله ډله سو د مؤمن چې دا ګرده شیانې کړي دي جت جنت کې نه باسي دغه دا وعده سو، دا بل چې کافر دی د دې سره بیا دا وعده سو چې هغه لاړی ګمراه سو بار د وژخ دي دا بین خلک څه سوله وای د قران کریم عادت ته راغلی حکیم الامت رحمه الله وای چې بس هغه سر او پای ذکر کړي په ایمان او په بلا شو خل او کیم هغه اعلی درجه چې ګرده مؤمن به او معمر به شیانې کړي هغه جنت ته دشي ډایرکټ سي، او په دابد خل وکي بیا هغه اعلی بد اعلی بد هغه چې د کفر درجه ته ځان ورسي بیا هغه ذکر کړي چې دا خمه خد او رخت دي دا بل بینه بینه چې یو څه شکی یو څه بد کی یو څه شکی یو څه بد کی دا وې نه ذکر کړي، دا چې دی یو خو د ذکر په احادیث کې راځي په قران کریم کې چې دی مطلب شاز نه جربه ته یو ځای پیدا کی خو په مقایسه او په عقل مال می جبره دا سړی خپل فکر کی چې شنو دی خو دونه غټ بدم نه دی لکه کافر خو هغه دی ایمان لري کلمه وای دغه دی په یو توجوی کې وخت غیر ممکن خو دا دی دا خو هغه د کوپر درجه کې ځان نه دی رسولی او د سیمو سره په لري چې دور شو خو نوم په خدای کې دی لکه پلانې مؤمن چې دی ولې دا هغه څه په پنځول منځو کې نه منځ کزا کیږي نه ځنی خرابېږي نه پاسې دی احکام ګرد کوي نو دای چې نه هغه څه بد شو نه هغه څه شو عقل لا دا وای چې یار شم د ته به وسه سزا ورلار ورکې بیا به جنت ته راوي ولې د جنت د راتګ سرمایه ام په لاس کې د چې ایمان دی خو د دوزخ د تکلی ام په لاس کې د چې هغه معاصی او ګناهونه دي دی نه هغه رقم من کدل وجوه شایسته انسان دی چې د دوزخ چابي نه ورڅخه چابي واز د جنت په لاس کې نو هغه رقم شقي او بدبخت دی چې خاصه د دوزخ کې ورڅخه د جنت خې نهسته د دې سره کډ وایي چې ورڅخه چې بالته ځولې خو ګناوي ام دی ایمان ام دی نو هغه نه دی ذکر کړی خبره مې دا چې په دغه آیت کریمه کې هغه کامله درجه یې مله ذکر کړ دا وعده چلو ادخلنکم جنات تجری دا بل کامل درجه چې د ګناکار د غیم ذکر په چې فمن کفر د کفر په لفظ ذکر کی هغه بینه پریشو چې ما بینس کړي هغه د جده لپاره چې هغه تخپل په مقایسه معلومه ولای شي، نو په دغه آیات کې دا ورسته چې وسما وای په دې کې فقط وس کبه خبره ذکر شو د بنی اسرائیل میثاق ذکر شو هغه وعده چې الله ځي خسته د وعده ما تواله پات دي ما تواله به بل درس کې راځي چې وعده ما ته کنو دغه سکیږي موږ د دې هدف دا دي د آیاتو چې تا ته ام دغه چې در کې دا تاکید پر امتثال در کې چې وعده دې کړې د ای مؤمن اوس بیا پاله وعده موږ په چا کړو رسول الله صلی الله علیه و آله لا اله الا الله محمد رسول الله پرود مجول چې دغه با وکتا قرار داد وکي د الله تعالی سره چې د اعلی احکام او د رسول طریقې به زعم وکوم، نو دغه میثاق پرک کې جماعت کې برابر دغه سیل کدغه به اسرائیل دغه میثاق وکي او دغه رقم به جماعت کې لکه د آیات کې راځي نو چې ماته کې دغه ته کم ضرورنه به زوګان الازم جوړ خنزیران یې ځینې جوړ کړل، نو چې دغه مسخې ورته کته خو د میثاق څه ورپېښه شوه امت محمدیت هم رسول الله عز وجل فرمایي چې تاسې به د رسول احکام او د الله تعالی احکام سنن دا ګرده به چش کوي عملي کوي چې داسې چکانه در ونه شي قیامت کې لکه په بني اسرائیلو چې وسول، نو الله عز وجل د نقض څخه د میثاق د ماتولو څخه د احکام موږ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.